Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Aziz ve sevgili Ak Televizyon izleyicileri ve Ak Radyo dinleyenleri. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Cenab-ı Hak Teala ve Tekaddes Hazretleri dünyada ve ahirette sizleri sevindirsin. Aziz ve bahtiyar eylesin. Bugünden sonra bir dahaki cumaya gelmeden önce çok büyük bir olay efendim ile karşılaşıyoruz. Ramazan ayı, 11 ayın sultanı Ramazan, Perşembe günü geliyor. Ve Perşembe günü biz oruç tutmuş oluyoruz. Çarşamba gününden efendim teravih namazını kılıp, çarşambayı Perşembe'ye bağlayan gecede sahura kalkıp, teravihten sonra Perşembe günü oruçlu oluyoruz. Bir dahaki cumaya artık efendim Ramazan ayının ilk cumasını kılmış olacağız. Allah sağlık afiyetle eriştirsin ve bu güzel aydan istifade etmeyi nasip eylesin. Tabii Ramazan'dan önce ben bu konuşmayı yapmış olduğum için acaba ne söyleyebilirim Ramazan'dan önce ikaz ve iftar bakımından değer taşıyan ne söyleyebilirim kardeşlerime diye düşündüm. Bir kere lütfen kardeşlerimiz Ramazan gelinceye kadar Ramazan'la ilgili kitapları veyahut hadis kitaplarında, fıkıh kitaplarında Ramazan'la ilgili bölümleri okusunlar, Ramazan'a hazırlıklı girmiş olsunlar bilerek, şuurlu ve incelikleri kavramış, öğrenmiş olarak girsinler. Çünkü bilerek yaptığı zaman insan adabına, usulüne, erkanına uyduğu zaman bu güzel aydan azami istifadeyi yapar. Allah-u Teala Hazretleri bütün ömrümüzü, bütün faaliyetlerimizi adabına, erkanına uygun, rızasına efendim yönelik, rızasını kazanmaya vesile olacak mükemmellikte yapmayı cümlemize nasip eylesin. Ben de bu münasebetle, tabii siz okuyacaksınız bu arada, Ramazan gelinceye kadar Ramazan'a, bu güzel ayın ibadetleri nasıl olacaksa, incelikleri nelerse onları öğrenmeye çalışacaksınız. Ama ben bu akşamki hadis sohbetimde, bu sabahki bu efendim cuma sohbetimde size üç hadis-i şerif okumak istiyorum Ramazan'la ilgili. Birinci hadis-i şerif şöyle: An ibadet ebnis samiti enne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem kâle yevmen ve hadarana Ramazanu etakum Ramazanu şehrun şehrul bereketin yaşakumullahu fihi fe yunzilur rahmete ve yehuddul hataya ve yestecibu fihi dua yenzurullahu teala ila tenafusikum fihi ve yubahi bikum melaiketehu fe ettullaha min enfusikum hayra fe inneş şakiyye men harume fihi rahmetallahi azze ve celle. Sadaka Resulullah fîmâ kal evkemâ kal. Efendim hadis alimi Taberani kitabında rivayet etmiş, ravileri güvenilir kimselerdir diye efendim buyurmuş, kaydetmiş. Übâdetü Bnüs Samit radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem efendim Ramazan'ın geldiği zamanda hitap etmiş. Buyurmuş ki ümmetine: Etakum Ramazanu, Ramazan geldi. Demek ki ilk günlerinde konuşmuş, geldi dediğine göre geliyor demiyor, gelmiş buyuruyor. Demek ki geldiği gün ve hadarana Ramazan sözü de ravinin gösteriyor. Ramazan bize gelmişken böyle buyurdu demesinden. Ramazan'ın ilk günlerinde söylemiş demek ki. Etakum Ramazanu, Ramazan geldi. Şehrü bereketin. Ramazan nasıl bir ay? Bereket ayı. Yani efendim zamanın bereketlendiği, efendim ibadetlerin, sevaplarının bereketlendiği, evin bereketlendiği, sofraların bereketlendiği, efendim dükkanların, kasaların bereketlendiği, keselerin bereketlendiği, her şeyin güzelleştiği bir manevi güzel efendim zaman dilimi, mübarek bir ay. Yaşakumullahu fihi, bu ayın içinde Cenab-ı Hak sizi efendim kuşatır, taşyeder, kaplar, örter. Yani sarıp sarmalar, kuşatır. Efendim tabi gaşiye, yağışa efendim örtmek demek. Fe yunzilur rahme, ve rahmet indirir. Rahmeti indirir. Cenab-ı Hak kullarına teveccüh buyuruyor. Efendim ve rahmetini indiriyor. Tabi Cenab-ı Hakk'ın rahmetine mazhar olmak çok büyük bir olay. Bu ayın hürmetine, bu zamanın bereketine bunu lütfediyor. Ve yahuddul hataya, hatta yahuddu koymak demek, hataları, günahları affeder, bir kenara koyar, döker. Efendim, yaprakların döküldüğü gibi ağaçtan, efendim Cenab-ı Hak kulu günahlardan pak eder, temizler. Ve yestecibu fihi dua, ve bu ayda duayı kabul eder. O kadar ihtiyacımız var ki, o kadar çok şeylere muhtaçız ki, o kadar çok dua etmeliyiz ki, dua biliyorsunuz ibadettir, ibadetin hasıdır, özüdür, iliğidir. Çok şeylere dua etmemiz lazım, kendimize, ülkemize, efendim çevremize, Müslüman kardeşlerimize, yakınlarımıza, dostlarımıza, efendim nadanlara, efendim yarana, yani bilene, bilmeyene, bilip cahillik edene, dost olup da efendim kuyumuzu kazana, efendim düşman olup da efendim mezarımızı kazana karşı efendim yapılacak çok dua var. Dua da ibadet ve mühim olan tabi duanın kabul olması. Cenab-ı Hak bu ayda duayı kabul eder. Oruç tutun, duasını kabul eder. Ne kadar güzel bir fırsat doğuyor. Yenzurullahu Teala ila tenafusikum fihi. Cenab-ı Hak Teala ve Tekaddes Hazretleri bu ayda sizin efendim gayretinize, böyle ibadete şevk ile koşuşmanıza, efendim birbirinizle efendim böyle etkilenerek yarışırcasına, efendim ibadet yarışına girişmenize nazar eyler Cenab-ı Hak. Ve yubahi biküm melaiketehu, ve sizinle meleklerine övünür. Bak kullarıma efendim diye artık ne buyurursa, bu kullarım şehvetlerini bıraktılar, yemeklerini bıraktılar, içmelerini bıraktılar. Efendim bilerek kendilerini efendim bunlardan mahrum ediyorlar benim rızam için. Tabii bunun çok faydaları var. Çok faydaları var. Orucun o kadar çok kıymeti, o kadar çok maddi ve sıhhi faydaları var ki, o kadar çok ailevi, içtimai faydaları var ki, o kadar çok bedeni, ruhi faydaları, akli faydaları var ki, saya saya saya efendim saatler geçer ama faydalar bitmez. O kadar çok efendim. Ama Cenab-ı Hak gene bu oruç tutanların bu oruçtaki gayretlerine, şevklerine, yarışlarına, birbirleriyle adeta sevap yarışına girişmelerine nazar eyler efendim, ve meleklerine efendim övünür, över, iftihar eder, mübahat eyler. Fe'eddullâhe min enfusikum hayra. O halde siz de efendim bu ayda siz de Cenab-ı Hakk'a karşı görevlerinizi yerine getiriniz. Efendim siz de Allah'a karşı efendim hayırlı ibadetler yaparak, hayırlı kulluk yaparak efendim kulluk borcunuzu eda ediniz. Çünkü Cenab-ı Hak bu kadar lütfediyor, bu kadar efendim rahmeyliyor, lütfeyliyor, efendim meleklerine övüyor. O halde siz de kulluk şeyinizi, vazifelerinizi Cenab-ı Hakk'a karşı eda eyleyiniz, ödeyiniz. Eddu, efendim ödeyiniz manasına. Sonra buyuruyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, fe inne şakiyye men hurime fihi rahmetallahi azze ve celle. Şimdi insanlar, bir Allah'a muti olup Allah yolunda yürüyen insanlar, bunlara sa'id deniliyor. Saadet ehli, ama bizim anladığımız mutluluk böyle bir şeyden sevinmek, mutluluk manasına değil. Allah'ın istediği yolda yürüyen, sırat-ı müstakimde yürüyen efendim itaatli kullar demek. Sa'id bu. Çünkü gerçekten de böyle hareket edince tabii dünya ve ahiret saadetine eriyor. Onun için böyle doğru yolda, dost doğru Müslüman olarak gidene sa'id derler. Günahlara dalıp asi, mücrim olanlara da şakî derler. Çoğulu şakînin eşkıya geliyor. Sa'id'in süeda geliyor. Efendim sa'id saadet maslarından, efendim şakî şakavet efendim maslarından. Yani eğer bir kimse burada Cenab-ı Hakk'a bu ayda vazifelerini yapmıyorsa, kulluk görevini güzel yapmıyorsa, efendim o kimseye şakî diyoruz. Efendim men hurime fihi rahmetallahi azze ve celle, pek aziz olan, son derece aziz, son derece izzet sahibi, sonsuz derece derecesiz, sonsuz izzet sahibi, sonsuz celal sahibi Allahu Teala Hazretlerinin rahmetinden bir kimse bu ayda erememişse, mahrum kalmışsa, işte o şakidir. Asıl şaki olur. Fe inne şakiyye men hurime fihi rahmetallah. Asıl şaki işte, asıl eşkıya, asıl şakavet ehli, asıl bahtsız, asıl mücrim bu aydan istifade edemeyendir buyuruyor. Bu çok önemli. Bu aydan istifade etmeye, bu ayda şakî sınıfından olmamaya gayret etmek lazım. Tabii geçtiğimiz Şaban ayının 14'ünü 15'ine bağlayan gece sa'id mi, şakî mi bir insan efendim o zaman asıl dua edecekti. Aman ya Rabbi, benim şakîler defterine yazmışsan sil oradan, sa'idler defterine kaydet. Ben sana asi mücrim bir yıl geçirmeyeyim önümüzdeki Şaban'a kadar. Sana itaatli güzel bir ömür geçireyim diye dua edilecekti. Tabii Recepler geçiyor, Şabanlar geçiyor, Regaipler geçiyor, Beratlar geçiyor. İstifade eden ediyor, edemeyen edemiyor. Ama asıl Ramazan'dan eli boş çıkıyorsa bir insan, işte asıl Allah'ın rahmetine eremeyen o kişiler, asıl şakî onlardır buyuruyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Onun için çok önem veriyorum. Çok önemli olduğunu dikkatinizi çekmek istiyorum. Bu ayda efendim mutlaka ve mutlaka Cenab-ı Hakk'ın rahmetine ermek, rızasını kazanmak için çok büyük gayret göstermeliyiz. İkinci hadisi şerifi Ahmed İbni Hanbel, Bezzaz, Beyhakî efendim rivayet etmişler. Efendim Ebu Şeyh rivayet etmiş, İbn-i İbban rivayet etmiş. Yani efendim Tergib'de var, diğer kaynaklarda var. Bu ikinci hadis-i şerifin metnini okuyorum. An Ebu Hüreyre'de kal. Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ten rivayet olunmuş ki Peygamber kal şöyle dedi Ebu Hüreyre radıyallahu anh. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurdu ki U'tiyet ümmeti hamse hisalin fi Ramazan. Ümmetime Ramazan'da 5 tane özellik efendim, 5 tane ikram, 5 tane ilahi lütuf bahşedildi. Lem yu'ta hunne ümmetün kablehum. Daha önce geçmiş olan efendim ümmetlerin, daha önceki peygamberlere tabi milletlere efendim verilmemiş olan 5 tane büyük müstesna hediye, ikram bu ayda müminlere, ümmeti Muhammed'e, Peygamber Efendimiz'in ümmetine Cenab-ı Hak verdi. 1. Halufu femis saimi atyabu indallahi mirrihil misk. Oruçluyu Allah seviyor. Bir de oruçlu tabii ağzı boş olunca fırçalayamıyor da öğleden sonra misvaklamak. Zaten macunla fırçalamak doğru değil. Ramazan'da bunu da hatırlatmış olalım. Misvaklanma da öğleye kadar olabiliyor. Misvakta macun falan yok. Sadece dişin efendim fırçalanması olayı var. Macunsuz fırçalama da misvaklanma gibi olabilir ama macun olmaz oruçluyken. Çünkü o bir maddedir. Ağızdan içeriye efendim lezzeti, tadı, damlası vesaire gittiği zaman oruç bozulur. O olmaz. Oruç, ama öğleden sonra şey de olmuyor. Efendim misvaklanmak da mekruh oluyor. Ağzı tabii kuru olduğu için, boş olduğu için, bir şey yemediği için kurur ve tabii oradaki bakterilerin efendim faaliyetinden, maddelerin çözümlenmesinden, dişlerin arasındaki bulaşıklar efendim çıkamayan efendim şeylerin tabii ağızda bir koku, acılaşma bir şey olur. Efendim buna haluf deniliyor. Yani bir çeşit koku bu ama nahoş koku. Yani böyle insan yaklaşsa efendim koku nahoş. Nahoş ama bize göre tatsız bir koku ama Cenab-ı Hakk'ın indinde oruçlunun kokusu efendim misk kokusundan daha hoştur. Atiyet daha tayyip, daha hoş demek, daha güzeldir. Misk kokusundan daha güzeldir. Yani Cenab-ı Hak onu güzel kabul ediyor ve güzel olarak değerlendiriyor ve kulunun o aç oruçlu kulunun ağzının o çirkin kokusunu seviyor. Yani çirkin artık diyemeyeceğiz. O oruçtan dolayı olmuş bir durum olduğu için o koku misk kokusundan daha kıymetli bir koku efendim oluyor Cenab-ı Hakk'ın indinde. Halbuki İslam dini temizliği emrediyor. Efendim tırnakları kesmeyi, kılları izale etmeyi, efendim koltuk altlarında vesaire de efendim bilmem sünnet olmayı emrediyor. Efendim yıkanmayı, guslü emrediyor, abdest almayı emrediyor. Güzel koku sürmek sünnet. Peygamber Efendimiz sürdüğü için biz de güzel kokular sürüyoruz. Yıkanıyoruz, taranıyoruz, donanıyoruz efendim ama yani güzel kokuyu seviyor melekler. Camiye giderken güzel kokular sürünmek lazım. Ama oruçlunun ağzının o kokusu Allah indinde mis kokusundan daha kıymetli. Bu bir şey. Paye. Bir özellik bizim ümmetimize Cenab-ı Hakk'ın verdiğini Peygamber Efendimiz bildiriyor. Sonra ve testagfiru lehumul hitanu hatta yuhtiru. Efendim bu ayda oruç tutan ümmeti Muhammed'in efendim abidlerine, oruçlularına denizdeki balıklar tevbe ve istiğfar eder. Yani niye denizdeki balıklar buyurmuş Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz? Yani biz karada yaşıyoruz. Efendim toprakta yaşıyoruz. Yani bizden uzakta ayrı bir alem olan deniz, derya alemindeki balıkların bizimle bir doğrudan doğruya bir menfaat ilişkisi de yok. Efendim hani çevremizde kuzu, koyun, tavuk, horoz bakıyoruz, zaman veriyoruz, dane veriyoruz, besliyoruz efendim vesaire. Yani öyle bir durum da yok. Ama denizdeki balıklar bile affet ya Rabbi bu oruçluları diye efendim dua eder. Bu bir özellik. Yani sudaki balıklar bile bizi sevmeye başlıyor. Bizim için, bizim tarafımızdan oluyor. Ve bizim için Cenab-ı Hak'tan af-ı mağfiret diliyor. Yani sudaki balıklar. Peki havadaki kuşlar? Başka şeyler? Yani Allahu Alem. Bütün varlıklar oruçluya dua ediyor. Efendim bu onun hatta denizdeki balıklar gibi bir mana olmalı. İftar edinceye kadar oruçluya efendim affet ya Rabbi bunu diye dua eder. Melekler de dua eder. Balıklar da dua eder. Her şey efendim oruçluyu seviyor. Ve yüzeyyinullahu azze ve celle külle yevmin cennetehu. Ve pek aziz, pek celil olan Cenab-ı Hak Teala Hazretleri her gün cenneti süsler. Ramazan dolayısıyla ilahi lütuflarıyla cenneti, zaten güzeller güzeli olan cenneti daha kim bilir ne türlü güzelliklerle ayrıca Ramazan bereketine süsler. Sümme yekul, sonra buyurur ki yuşiku ibadiye salihun, muhtemeldir ki salih kullarım yulku anhumul meunetü ve yasiru ileyke, belki dünya meşakkatleri, sıkıntıları üzerlerinden alınır da belki sana gelirler de ey cennetim, efendim kavuşurlar diye cennet oruçlular için süslenir. Allah'ın emriyle Cenab-ı Hak süsler efendim cennetini, belki salih kullarım gelirler diye. Tabi salih kullarından Ramazan içinde vefat edenler de olur, Ramazan'dan sonrakiler de olur. Ama o cennetin o salih kullar için süslendiğini, Allah tarafından tezyin edildiği, özel efendim ikramlarla, güzelliklerle güzelleştirildiği, Ramazan'a mahsus güzelliklerle belirtiliyor. Sonra ve tusaffedu fihi meredetü şeyatîn, şeytanların reisleri, azılıları, azgınları, efendim şiddetlileri zincirlere vurulur Ramazan'da. Serbest olsalar ne muzurluklar yapacaklar? Onlar efendim böyle zincirlere, bukağılara, halkalara, kelepçelere vurulur, bağlanır. Efendim, fela yahlusu fihi ila ma kanu yahlusune ileyhi fi gayrihi, efendim başka aylarda yapabildikleri şeytanlıkları insanlara musallat olup da yaptıkları ayartmaları, efendim kandırmaları bu ayda yapamazlar. Yani bağlandıkları için efendim zincirlere, demirlere, halkalara bend edildikleri için elleri, ayakları, azaları başka aylarda efendim yaptıkları faaliyetleri yapmaya imkan bulamazlar şeytan. Yani şer tarafı da durduruluyor. Efendim artık daha kolay ibadet yapma imkanı da çıkmış oluyor. Ve yuferu lehum fi ahiri leylihi, ve son gününde Ramazan'ın oruçlular mağfiret olunur dedi Peygamber Efendimiz. 5 husus saydı. Birisi ağız kokusu Allah indinde mis kokusundan daha hoş gelmesi. Birisi balıkların bile iftar edinceye kadar efendim onlara tevbe ve istiğfar etmesi, oruç tutanlara efendim cennetin bezenmesi, süslenmesi, yakında kullarım gelir diye efendim dünya meşakkatleri üzerinden kaldırılır da gelirler diye, kavuşurlar diye. Sonra şeytanların, azılılarının, ileri gelenlerinin bağlanması, diğer aylardaki serbestliklerinin ellerinden alınması, bu efendim diğer aylarda yapabildiklerini bu ayda yapamamaları, son gecede de bağışlanmaları, 5 tane. Şimdi bu son gece meselesinde sahabi-i kiramdan sormuşlar ki kıyla ya Resulallah ehiye leyletül kadir, yani bu son gece Kadir gecesi mi ki mağfiret olunuyor bunlar? Peygamber Efendimiz buyurdu ki kale la velakinnel amile innema yuvaffa ecruhu iza kada amelehu. Hayır, Kadir gecesi değil ama bir işçi bir işte çalıştığı zaman ecrini, işini bitirdiği zaman alır. Ramazan'ın da son günü, artık oruç bitti, ertesi gün bayram namazı kılınacak, bitti. Ramazan'da ibadet edenleri sanki efendim para kazanmak için çalışan işçiler gibi, ücretliler gibi bildiriyor Peygamber Efendimiz. Nasıl onlar işi bittiği zaman paralarını alırlarsa, efendim alnındaki teri daha kurumadan işçiye akşam ücretini vermek Efendimizin tavsiyesi. Önceden konuşmak, bak sen şu iştin, ben sana şu kadar para vermek istiyorum, verebilirim. Razı mısın? Razıyım. Buyur başla. Önceden parayı tayin edecek, efendim akşamleyin de alnındaki ter kurumadan al kardeşim konuştuğumuz ücreti diyecek. Böyle ücreti çalışan işçi akşam hemen aldığı gibi Ramazan da biter bitmez son gecede Cenab-ı Hak onları bağışlar buyuruyor. Şeye benzetiyor onu işte işçinin alnını teri kurumadan ücretinin verilmesine efendim teşbih ediyor. Ne kadar efendim mübarek bir ay olduğunu gösteren hadisi şerifler. Şimdi bir de işin öbür tarafını düşünelim. Efendim yani öbür tarafı tabii bu ibadet edenler bu sevapları alıyorlar da peki ibadet etmezse ne olacak? Bir nebze de onu gösteren bir hadisi şerifi seçtim size. An Ebi Hüreyre'te radıyallahu anh. Efendim Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ten rivayet olunmuş. Ahmed İbn Hanbel, Tirmizi, Ebu Davud, İbn Mace, Darimi, Buhari efendim ve Mişkat ve bazı kitaplarda efendim var bu hadis-i şerif. Yani hep mümkün olduğu kadar efendim hiç itiraz vaki olamayacak sağlam efendim rivayetleri size söylemek istiyorum ki efendim şey olmasın yanlışlık olmasın diye. Şimdi bu sonuncu hadis-i şerif bu akşamki sohbetimin sonuncu hadis-i şerifinde tabi bunu da okumam lazım. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki enne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem kal buyurdu ki diyor Ebu Hüreyre radıyallahu anh men ehtara yemen min ramadan min gayri ruhsatin vela maradın lem yuftihi savdehri küllihi ve insamehu sadaka Resulullah fîmâ kal evkemâ kal. Şimdi bir insan en aftara yemen min Ramazan. Ramazan'ın bir gününde oruç tutamasa yemek yesin. Buradaki aftara sözü bazen akşamleyin orucu bozmak için iftar sofrasında iftar etmek manasına gelir. Bazen de orucu tutmamak manasına gelir. Burada kesin olarak men aftara yemen diyor. Yani bir gün iftar ederse ne demek? Bir gün Ramazan orucunu tutmazsa demek. Yemen diyor çünkü. Efendim bir gün Ramazan orucunu bir kimse tutmazsa Ramazan'dan bir orucu tutmazsa min gayri ruhsatı bir ruhsat olmaksızın veya maradın veya hastalık filan olmadan bir gün tutmazsa ruhsat nedir? Mesela bir insan seyahate çıkmışsa seyahatte orucu tutmamasına ruhsat var, müsaade var. Çünkü seyahat meşakkatlidir, sıkıntılıdır, dinçlik lazım. Efendim oruç tuttuğu zaman bayılacak, efendim serilecek, gidemeyecek, yolculuk ciddi bir iş. Şimdi oldukça kolaylaştı ama ne kadar kolaylaşsa gene de çeşit çeşit zorlukları oluyor. Efendim zor, yolculuk zor. Şimdi bu zorluğa karşı seferde olan, seferi olan, yolcu olan Ramazan'ın içinde bile olsa tutmamaya ruhsat sahibi oluyor. Allah ona ruhsat vermiş. Efendim ama tutarsa tabii daha iyi olur da tutamayacak veya iftara kalkamadı veya başka zorluklar var. Ruhsat var. Tamam. Ya da hasta yatakta tutamadı. Tutamaz. Tamam. Böyle bir ruhsat olmadan bir hastalık bahis konusu olmadan bir gün oruç tutmadı beyefendi. İşte bugün tutamayacağım. Ramazan ama tutamayacağım. Tamam. Sonra tutarım, bilmem ne. Tutamadı. Çünkü Ramazan orucu vaktinde tutulmazsa biliyorsunuz, kaza edilecek. Yani borç kalıyor. Ramazan orucu tutulmadığı zaman günü geçti, bitmez. Tutulmadığı zaman da ileride gününe gün tutulması lazım gelir. Kılınmayan namazlar da öyledir. Bir namaz kılınmadığı zaman efendim silinmez. İlle onu bir zaman gelecek ödeyecek hayatında. Hayatında ödemezse ahirette çok büyük cezalarla gene ödeyecek. Yani ödememek diye bir şey yok. Ama çok şiddetli cezalarla, çok korkunç sahnelerde, çok feci şekilde olacak. Onun için en iyisi, en akıllıcası ibadetleri vaktinde yapmak. Kazaya bırakmamak, sonradan ödenme durumuna bırakmamak. Şimdi efendim sonra şey yapsa, sonra savm-ı dehir tutsa. Savm-ı dehir ne demek? Savm-ı dehir demek efendim bir insanın bütün senenin günlerini hiç aksatmadan tutması demek. Yani eğer bir insan şey yaparsa, bütün sene hep oruç tutarsa, efendim ona savm-ı dehir denir. Tabi bu mekruhtur. Uygun görülmemiş. Çünkü artık o zaman orucun şeyi kalmaz. Alışır da vücut. Bir gün tutup bir gün tutmamak, Davud aleyhisselam öyle yapmış. Ona savm-ı davudi deniliyor. Yani Ramazan'ın dışında da insanlar tabi çeşitli oruçlar tutma imkanları var bizler için de Peygamber Efendimiz'in tavsiye ettiği. Efendim, Davud aleyhisselam bir gün tutar, bir gün iftar edermiş. Yani bir gün tutarmış, bir gün tutmazmış. Bütün sene demek ki 300 küsür gün, yarısı 150, 160, 170 efendim gün oruç tutuyor mesela. Şimdi öyle değil de bütün sene oruç tutmuş olsa bile efendim bir insan ne olur? Ve insamehu samuddehri küllihi bütün senesini oruç tutsa bile onu karşılayamaz. Yani kaçan kaçtı mı onu telafi etmenin imkanı yok. Yanlış hatırlamıyorsam Evliyaullah ve fakih alimlerden bir tanesi bir vakit namazına yetişemiyor da efendim evde kılınan namaz ile camide kılınan namaz arasında 27 derece fark var. 27 kat daha fazla camide namaz kılmak. Efendim eğer cuma namazı kılınan bir büyük camide gider kılarsa o zaman 50 kat sevap. Bunları muhtelif vesilelerle sizlere sohbetlerimde hep anlatmıştım. Efendim şimdi kılamamış, cemaate yetişememiş, evinde ne yapmış? 27 defa o namazı kılmış. Yani hiç olmazsa kaçırdım o cemaati. Mesela diyelim ki öğle namazına gitti, namazı kılmıştan kaçırdı. Eyvah! 27 defa öğle namazı kılmış. Evet, camide namaz kılmak 27 kat evde kılmaktan daha sevaplı ama sonra rüyada bakmış ki efendim kendisi atlı, bir takım atlılar var, yarışıyor ama ne kadar yarışmışsa geçememiş. Demişler ki bu öndekiler işte cemaatle namaz kılanlar, sen de yetişmeye çalışıyorsun ama yani evde 27 kat kıldın, bak onlara yetişemiyorsun. Yani yine de yetişilmiyor. Onun için efendim ibadetleri vaktinde yapmak lazım. Şimdi aziz ve muhterem kardeşlerim, Allah cümlemize sıhhat afiyet versin. Mesela bende de, benim tanıdığım bazı kardeşlerimde de bazı rahatsızlıklar var. Efendim, şimdi bazıları bu rahatsızlıkları şöyle küçük bir işaret gördüler mi, efendim birilerinden duydular mı, bahane edip orucu tutmamak tarafına kayıyorlar. Halbuki efendim ne yapmak lazım? Böyle sevaplı şeyleri aşk ile, şevk ile yapmaya çalışmak lazım. Bahane arayıp kaçmaya çalışıyor. Bir kere bu zihniyet yanlış. Yani ibadetleri sevmek lazım. Mükafatlarını niçin söylüyoruz? Bu kadar güzel şeyler, ibadetler sevilsin diye, seve seve yapılsın diye. Aşk ile, şevk ile yapıldı mı mükafatı var. İstemeye istemeye yapıldı mı olmaz. Münafıklar için buyuruyor ki Cenab-ı Hak, اِذَا قَامُوا اِلَى الصَّلَاتِ قَامُوا كُسَالًا. Namaza kalktıkları zaman, ezana, camiye geldikleri zaman, yerlerinden kalktıkları zaman tembellene kalkarlar. Tembel tembel. Neden? Münafık. Yani dinin tadına varamamış, imanı çürük, efendim nefsi kuvvetli, efendim zihniyeti bozuk, kalbi kasvetli, paslı, onun için anlayamıyor. Halbuki Peygamber Efendimiz namaz için gözümün bebeği diyor. Gözümün nuru, kuvveti, aynı fisselam, gözümün şenliği namazda buyuruyor. Namazı sevemiyor bir insan. Namazı zor kılıyor. Demek ki hastalık var. Hastalık var ki sevemiyor. Hani bazen insan hasta oluyor da en güzel tatlıyı çıkartıyorsunuz, ikram ediyorsunuz. Hiç tadını alamadım herhalde, ağzım acı, hasta oldum ben filan. Evet, hasta oldu mu insan, güzel ibadetlerin tadını, zevkini alamıyor. Kaçmaya çalışıyor. Öyle olmamalı. Bir kere ibadetleri sevmeye çalışmalı. Sevmeyen kim? İnsanın içinde ikinci bir ben vardır. Ben de benden içeri. Dediği gibi Yunus'un efendim, insanın içinde nefsi var. Nefsi sevmez. Şeytan nefsi kışkırtır. Boşver der, yapma der. Şimdi bu oruç Allah'ın çok sevdiği bir ibadet olduğundan, sevabını da Cenab-ı Hak vereceğinden, kat kat vereceğinden اِنَّمَا يُوَرْتَ السَّابِرُونَ اَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ Sabredenlere mükafatları hesapsız miktarda çok verileceğinden, şeytan tabi Ademoğlunun, yani biz insanların efendim Allah'ın rızasını kazanıp cennete girmesini istemiyor. Faaliyeti o. Yani işi o. Şimdi iyi bir şeyi yaptırmamak ana hedeflerinden birisi. Şeytan insana iyi bir şeyi yaptırmak istemez. Yaptırmamaya çalışır. Ne yapacaksa bozuk yaptırmaya çalışır. Tehir ettirmeye çalışır. Sevabını kaçıştırmaya çalışır. O ibadetin afetlerini neyse efendim, riya, gösteriş, kibir, ucub efendim vesaire, onların birisine bulaştırmaya çalışır. Şimdi orucu da tutturmama çalışabilir sevgili izleyiciler ve dinleyiciler. Aman şeytanın oyununa gelmeyin. Oruç tutunca insan sıhhat kazanır. Efendim çok ağır şeker hastası talebem var. Hoca kardeş ağır şeker hastası, iğneyle duruyor. Efendim ona göre ayarını yapıyor. İğnesini yapıyor. Yine orucunu tutuyor. Kaç senedir tutuyor. Gözümün önünde tutuyor. Olur. Yani doktorlar bir efendim tutmayabilirsin hastasın dediği zaman hemen o bahaneyi efendim değerlendirip ibadetten kaçmamak lazım. Bir de doktorundan doktoruna fark var. Bazı doktor imanı olmadığı için, önemsemediği için günah olan şeyi bile tavsiye edebiliyor. Bir de diyor ki sen onu yap, günahı varsa benim. Bu söz yeni bir söz değil. Siz günahı işleyin, hataları biz yüklenelim demişler. Kur'an-ı Kerim'de eski kafirlerinde böyle dedikleri, inançsızlarında böyle dedikleri yazılı. Ne olacak? Ötekisinin günahını yüklenir mi? Hayır. Onun günahı ona gene kalır. Cezası ona kalır. Ama bu onun günahını yüklenmek teklifinde bulunduğu için onun günahı kadar günah buna ayrıca yüklenir. Bu söz çok tehlikeli bir söz. Böyle bir söz. Çünkü başkasının işlediği günahın da hem onun üstünden alınması yük gibi mümkün değildir. O onda gene kalır. Hem de bir misli de böyle bir sözü sarf edene verilir. Şimdi bazıları diyorlar ki içki iç canlanırsın. Kanyak iç efendim bilmem dinçlik gelir. Efendim flört et işte ruhsal sıkıntıların geçer. Efendim oruç tutma aman şöyle olursun. Efendim aman paranı verme fakir düşersin. İslam öyle demiyor. Yani İslam sadaka ver, zekat ver, hayır ver. Allah kat kat fazlasını verir diyor. Peygamber Efendimiz vallahi zekattan, sadakayı vermekten insanın malı azalmaz diyor. İşte o peygamberane söz. Yani ilahi hikmetleri bilen ferahiyetli kimse öyle söylüyor. Dünya gözüyle baktığın zaman öyle değil ama o doğru. Efendim bilmem oruç tutma hasta olursun. Hayır, oruç tut, sıhhat bulursun. Birçok hastalıkların şifası oruçtadır. Efendim zekatını ver, malın artar, korunur. Efendim evin zelzelede yıkılmaz. Efendim çoluk çocuğun hayırlı olur, gam, keder, üzüntü gelmez, az sadaka çok belayı def eder. Bunları büyüklerimiz söylemişler. Yani bir ilahi mümin mantığı var, bir de münkirin, inançsızın, efendim azılı, dinsizin, dünyaya tapan, sadece dünyayı düşünen insanların mantığı var. Maddeci mantık, materyalist, efendim ateist mantık. Şimdi tabii bu ikisi birbirine zıt. İşte imtihan burada. Birisinde görünmüyor tabii yani. Allah şunları verecek. Gören görüyor da maneviyat gözüyle, basireti açık olan. Deneyen de o güzel sonuçları elde ediyor da ilk başta acaba diyenler de cayanlar da cayabiliyor. Onun için aziz ve muhterem kardeşlerim, bir gün bile kaçırmama gayret edin Ramazan'dan. Çünkü bir günün bile telafisi artık bütün sene oruç tutsanız mümkün olmayacak. Oruçları güzelce tutalım ama kitapları okuyalım. Bakın 3 tane hadis okudum. Ne kadar kıymetli bilgiler var. Daha başka hadis-i şerifler de efendim elinizdeki, kütüphanenizdeki hadis kitaplarının Ramazan bölümlerini, oruç bölümlerini okuyun. Tefsir kitaplarının o bölümlerini okuyun. Fıkıh kitaplarının o bölümlerini okuyun. Bakın ne kadar daha incelikler var. Bilmediğiniz, unuttuğunuz, öğrendiğiniz zaman sevineceğiniz. Öğrenin ve ibadetleri güzel yapmaya çalışın. Şu Ramazan sebebi fevzi felahınız olsun, necatınız olsun, necatınıza sebep olsun. Cenab-ı Hakk'ın rahmetine erenlerden olun, süedadan olun. İki canda Cenab-ı Hak aziz ve bahtiyar eylesin. Yüzünüzü güldürsün, sevindirsin cümlenizi. Biz de duadan unutmayın. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekat.